ვალენტინის დღესასწაული ჯონ ბონჯოვიმ თავის სამივე ცოლს მიულოცა. ელტონ ჯონმა ჯორჯ მაიკლს დაურეკა, ხოლო მაიკლ ჯექსონმა კი საბავშვო ბაღი მოინახულა. ძვირფასო მეგობრებო, მოგესალმებათ ღამისშიო დათობობიჩაიშვილთან ერთად და მონოლოგის დასაწყისშიო მე მინდა შევეხო ქვეყანაში მიმდინარე აქტუალურ მოვლენებს. იქნება კომპლექსდება ნელ-ნელა მინისტრთა კაბინეტი და მათ გადაწყვიტეს, რომ ესე იგი თბილისში ქუჩებს გადაარქვან სახელები. ყველაზე საშიშ ქუჩას მათ უნდა დაარქვან ირაკლი ოქრუაშვილის სახელი. ყველაზე ხმაურიან ქუჩას ისინი დაარქმევენ გურამ შარაძის სახელს და ყველაზე ფართო ქუჩას დაარქმევენ გურამ აფსანძის სახელს. მინდა გითხრათ, რომ ნავარაუდებია, რომ აღდგება ორშაბათის ტრადიციული რადიო ინტერვიუ. და გამომდინარე იქიდან, რომ მიხეილ სააკაშვილი ასეთი ახალგაზრდა, თანამედროვე და ენერგიული პრეზიდენტია, ეს ორშაბათის ტრადიციული რადიო ინტერვიუ შედგება რადიო სადგურ ფორტუნა პლუსზე. და ეს ინტერვიუ გაფორმდება რაღაც ტექნო ჯინგლებით და მუსიკალური ტიხრებით. ეს განსხვავებული იმით იქნება, ეს ორშაბათის ტრადიციული რადიო ინტერვიუ, რომ ის გაცილებით უფრო ინტერაქტიული იქნება, ანუ მოსახლეობა შეიძლება რომ მონაწილეობა მიიღოს. თქვენ შეგიძლიათ დაარეკოთ და დააფიქსიროთ თქვენი დადებითი პოზიცია პრეზიდენტის მიმართ, ან დააფიქსიროთ თქვენი უარყოფითი პოზიცია პრეზიდენტის მიმართ იმით, რომ დაარეკოთ და ესე იგი მიუძღვნათ ლექსენის ახა კუხიანიძის და გიგა კვენეტაძის სიმღერას. ახალ მთავრობას ერთის პრობლემა აქვს დიდი, რომ მას დარჩა ძველი მთავრობისგან განაწყობილი სახელფასო დავალიანებები და ესე იგი ამ მთავრობის დასასტუმრებელია ეს დავალიანებები. არსებობს ასეთი პროგრამა, რომ თუ ექიმები გაიფიცებიან და გამოვლენ ქუჩაში, მათ ორი თვის ხელფასს მისცემენ. თუ მასწავლებლები გაიფიცებიან და ქუჩაში გამოვლენ, მათ სამი თვის ხელფასს მისცემენ. ხოლო თუ ექიმები და მასწავლებლები ერთად გაიფიცებიან და ქუჩაში გამოვლენ, მაშინ თემურ ღებრიშვილს მისცემენ 10 თვის ხელფასს. საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივა, გახსოვთ ალბათ, იყო ასეთი, რომ ესე იგი ტელეჟურნალისტებიო მივიდნენო მინისტრებთან სახლში და ნახონ შეამოწმონ თუ რა ქონების პატრონები არიან მინისტრებიო. და ესე იგი მივიდნენ ჟურნალისტები მინისტრებთან სახლებში და მინისტრებმა განაცხადეს, რომ აი ყველაზე ძვირადღირებული ნივთიო, რაც ახლა ამ მომენტში ამ ოთახში არისო, ეს არის თქვენი კამერაო. და სადაგვაქვს საერთოდ ჩვენო ფულიო, იმიტომ რომ ბაღებში და სკოლებში დავდივართო ჩვენო და იქ ფულს არ იძლევიანო არავინო. მაგრამ ასე თუ ისე დაკომპლექსდა ხო მაინც მინისტრთა კაბინეტი. მოგეხსენებათ, რომ 4 მათ შორის არის ქალი და დანარჩენები არიან ბავშვები. გამომდინარე აქედან, მინისტრთა კაბინეტს შეგვიძლია უწოდოთ დედათა და ბავშვთა ოთახი. მინისტრთა კაბინეტს შექმნა ერთი პრობლემა პირველივე სხდომის ჩატარებასთან დაკავშირებით, ანუ ისინი დროზე ვერ შეთანხმდნენ. ქალები ამბობენ, რომ ჩვენ 9 საათის შემდეგ ვერ მოვალთო, იმიტომ რომ ქმრები არ გამოგუშვებენო. ხოლო დანარჩენი მინისტრები ამბობენ, რომ ეგრე ადრეო ჩვენ არ გვაწყობსო, იმიტომ რომ ტელეგიპუცები არიო, ტელეგიპუცები. მაგრამ ზურაბ ჯვანია მაინც შეეცადა ამ პრობლემის მოგვარებას და მინისტრთა კაბინეტს მინისტრებს განუცხადა, რომ თუ მინისტრთა კაბინეტის მუშაობაო წარმატებულად წარიმართებაო, თვის ბოლოს მე გპირდებითო, რომ მოკიდებთო ყველას ხელს, წაგიყვანთ მაკდონალდში და ჰეპი მილს გაჩვენეთ ყველას. გაზეთმა Christian Science Monitor-მა გამოაქვეყნა სავალალო სტატისტიკების სია. კენიაში ყოველი მე-40 მაცხოვრებელი გახლავთ შიცით ინფიცირებული. ჩრდილოეთ კორეაში ყოველი 30-ე, ყოველ 30-ე მაცხოვრებელს მიღებული აქვს რადიაციული დასხივება. ხოლო საქართველოში ყოველი 15-ე მაცხოვრებელი ნამყოფია ჯგუფ ფუჩის ბიჭების კონცერტზე. იგივე გაზეთში კითხულობთ, რომ კორუფციაში ამხილეს სომალის სურსათის მინისტრი. მან ბოლო თვის განმავლობაში მთელი კილო ნახევარი მოიმატა წონაში. და ამავე გაზეთის ბოლო გვერდზე მოცემულია გარკვეული პუბლიკაცია სამხედრო თემაზე. ცნობილია, რომ თუ ყველა ამერიკული ტანკი ერთად გაისვრის, ამ ხმას მარსზე გაიგონებენ. თუ ყველა გერმანული ტანკი გაისვრის ერთად ჩრდილოეთ პოლუსზე, ამ ხმის გაგონება სამხრეთ პოლუსზე შეიძლება. ხოლო თუ ვაზიანის სამხედრო ნაწილის ყველა ტანკი გაისვრის ერთად, ამას გაიგონებს მთელი ვაზიანი. იმ შემთხვევაში თუ ინგა გრიგოლია ჩუმად იქნება. მოგეხსენებათ, რომ დავით თევზაძე დაინიშნა საქართველოს ელჩად ნატოში და ამასთან დაკავშირებით ბევრი მითქმა-მოთქმა, თუ რატომ დაინიშნა დავით თევზაძე საქართველოს ელჩად ნატოში. და მე მინდა გითხრათ, რომ ამ ყველაფერს აქვს სიმბოლური დატვირთვა რა. ეს ყველაფერი იმის მომასწავებელია, რომ საქართველო უნდა იჯდეს ჩუმად და უნდა ელოდოს, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ნატო საქართველოსთან დაკავშირებით. ანუ ბევრი თანამდებობა უკვე დაკავებულია, მაგრამ რჩება რაღაც ვაკანციები, ხო? მაგალითად, ცნობილია, რომ ჯერჯერობით დაუკავებელია საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების მწვრთნელის თანამდებობა. როგორც გახსოვთ, ლაპარაკი იყო სამ კანდიდატურაზე. ეს არის ფრანგი ანრი მიშელი, უკრაინელი ანატოლი ბიშოვეცი და ჰოლანდიელი იოჰან კრუიფი. ნუ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ზემოთ ჩამოთვლილი სამივე კანდიდატურა ჯერჯერობით თავს იკავებს, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია ეძებს ერთ კანდიდატურას, რომელსაც ეწოდინება ფრანგული, ნაცხოვრები ექნება უკრაინაში და რაღაც კავშირი ექნება ჰოლანდიასთან. მე ამას მინდა გამოვეხმაურო და ვთქვა, რომ ეგეთი რომ ფრანგული იცოდეს და უკრაინაში რომ ნაცხოვრები ქონდეს და ჰოლანდიასთან რაღაც კავშირი ქონდეს, ხო? ჩვენ ქალაქში ერთი მიშაა სააკაშვილი. მაგრამ არ ამგონია, რომ ფეხბურთისთვის ეცალოს, იმიტომ რომ ბევრი ისეთი საქმიანი ვიზიტი აქვს, ხო? ასე მაგალითად მოსკოვში მისი საქმიანი ვიზიტი გახსოვს. ამ ყველაფერს არაერთგვაროვანი რეაქცია მოყვა, ხო? პოლიტიკური წრეებისგან, ზოგმა დადებითად შეაფასა, ზოგმა უარყოფითად. ყოფილი სამთავრობო ბლოგის წარმომადგენლებმა ეს ვიზიტი შეაფასეს უარყოფითად. მაგალითად, ირაკლი ბათიაშვილმა განაცხადა, რომ სამარცხინო იყო ეს ვიზიტი, იმიტომ რომ ამ ხელა კაცი ჩადიხარო, კაცო, მოსკოვში და რა ფორმით ჩავიდაო, რა ფორმით ჩავიდაო, ერთი კაშნეც არ ეკეთაო. ეს როგორი ტაში იყო, იცი? აი რო უყურებ ვიღაცა რო ლაპარაკობს ტელევიზორში და რო უყურებ რაღაც რო ცდილობს იხუმროს და რო გეცოდება ესე და აი ესე უყურებ ციცოდვით აღირსები და ესე უკრავ აშვილ ადეს. და დღევანდელი მონოლოგის ბოლოს მინდა გითხრათ, რომ გახსოვთ ალბათ, რომ ჩატარდა მატჩი რაგბში, სადაც ერთმანეთს შეხვდნენ საქართველოსა და მე მგონი თქვენ ისიც უფრო სასაცილოა ალბათ. ვიდრე ამ 12 სცენარისთვის მთელი წლის ნაღვაწი და მოგზალთ აქ. შეიძლება ბოდიში. დირექციას მინდა მიუმართო, რომ საშუალებას არ მაძლევენ ისინი არა. მონოლოგის ბოლოს მინდა გითხრათ, რომ გახსოვთ ალბათ, რომ ჩატარდა მატჩი რაგბში სადაც ერთმანეთს შეხვდნენ საქართველოსა და პორტუგალიის ნაკრები გუნდები და ამ მატჩს დაესწრო საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ქართველებმა მაინც წააგეს ეს შეხვედრა. ამიტომ ყოველ შემდეგ შეხვედრას უკვე ირაკლი ოქრუაშვილი დაესწრებს.